Grzegorz Ciechowski, wielkim artystą były, to teraz cytat z Ciechowskiego. Żadna z płyt, czy to Obywatele GC, czy Republiki, to nie są płyty, których musiałbym się wstydzić. Wszystkie one są zapisem tego, co działo się w moim życiu, w życiu moich kolegów. Te płyty były takim rodzajem dość intensywnie pisanego pamiętnika, spisu wydarzeń, które miały miejsce. I co najważniejsze, że do tych relacji można wracać i nie ma wstydu. 5:02, Trójka Ludzi.

program Trzeci Polskiego Radia. Powiedz coś zabawnego, coś co postawi mnie, coś co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Trójka budzi 25 minut do 6. Najwięcej ciemnych chmur. W zasadzie określenie czarne chmury pasuje tutaj idealnie dzisiaj na północy i na zachodzie. Za to na wschodzie najwięcej słońca, najwięcej przejaśnień. Na Suwalszczyźnie i Lubelszczyźnie padać nie powinno. Poza tym będzie padać i nadal będzie mocno wiać, czyli temperatura odczuwalna będzie automatycznie niższa. A na termometrach maksymalnie od 2 stopni w Suwałkach do 10 we Wrocławiu. Tyle o pogodzie. Wracamy do muzy. W Trójce Placebo.

za haftem leci haft. Podeszcznięte gardła. My nie mówimy nic. My nie mówimy nic. My nie mówimy nic. My nie mówimy nic. My nie mówimy nic. My nie mówimy nic. My nie mówimy nic. My nie mówimy nic. My nie mówimy nic. My nie mówimy nic. My nie mówimy nic. My nie mówimy nic. My nie mówimy nic. Czyli rozumiemy się bez słów, program Trzeci Polskiego Radia. Piżama Porno, bal u senatora 93, trójka budzi, 17 minut do 6. Dzisiaj wielkie emocje tenisowe. Hubert Hurkacz będzie grać z Nowakiem Dziokowiczem i ten temat też po 6. zaserwuje państwu Debele Firan Nałęcz, czyli prowadząca audycję Pora na Trójkę. Tymczasem pora na Cigarettes After Sex. do słuchania z przyjemnością Slow Dive Kisses w Trójce. 6:09 za 9 minut serwis Trójki. Później o, na śniadanie dżem i o tym, że w życiu piękne są tylko chwile. I tak właśnie Państwu życzymy. Może tak, nie ilość, tylko jakość, więc przynajmniej jednej, ale istotnej. Proszę Państwa, podstawą dobre nastawienie niezmiennie na program Trzeci Polskiego Radia. Irena Dan realizowała, Michał Żołądkowski prowadził. Dziękujemy za kilka wspólnych właśnie chwil. Modlę się.